سورۃ النساء آیات نمبر 140 نمبر آیات دے د سورۃ النساء پنځمه پاره اخیر دے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وقد نزل علیکم فی الکتاب ان اذا سمعتم آیات الله یکفر بها ویستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره انكم اذا مثلهم ان الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. سورۃ النساء کې هغه امور ذکر کړي چې پاغه اصلاح د معاشره راتلا او سورۃ په دریو حصو تقسیمو. اوله حصہ کې او پنځو آیاتونو پای کې شپږ احکام مفصل بیان شو او دریو ډلو ته زواجرو پاوله حصہ کې مؤمنانو ته دریو آیاتونو کې منافقانو ته شپږ آیاتونو کې اهل کتاب او تا پاوله حصہ کې دولو آیاتونو کې بیا دوی مې سره شروع وا پای کې اتا احکام بیان شو بین الراعی والرعیت. دریم ایسا پرون راس شروع واد یو سل پنزه دیر شمایاتنا او پدی کم بیان دا غدره و ڈلو او غدره و ڈلو تا زواجر رتنی مومنارو تے مخی پا دو آیاتونو کی رتن ورکلا چو مومنانو تاسو سره د ایمان د داوینا صحیح کار نه کوي. چیرې غریب به خفشي، مالدار به خفشي، خپلوان او مور او پلار به خفشي؟ نه نه، الله وې د الله دین صحیح بیان کا، زما دین صحیح بیان کا، د مالدار د مالداري لحاظ مکوا، زما لحاظ وکا. الله وې صحیح دین بیان کا، د غریب پروا م ساته، د خپل خپلوانو د ملګرو د والدینو پروا م ساته، د خپل ځانم پروا م ساته. الله وی صحیح دین بیان کا. اسنه چې د خواهشات په وجو واولي د بیانولو د صحیح دین نه کاغه په اعتبار د بدن سره یې کې په اعتبار د لفظ او د خلی سره یې. بیا په دویم زجر په دویم آیات کې زجر مؤمن تور کړو چې مقاصد او ارباو با نکلک شي، انکار نه کوي، مضبوط پاتې شي پاره. بیا د یو سل او دیر شمایات نه د منافقین او باب شروع کړي او هغه ته پول سویاتونو کې زجرو دا باب بوزي تر یو سل درې پنځو شمایات پورې یس الوکا اهل کتاب پورې د شپږمې سپاره لومبي مخ پورې او پدې کې ول سیاتونو کې ول زواجر منافقین او بېمانو تور کړي. مخس زواجر بیان کړو چې کله کفر کوي، کله ایمان، کله کفر. لم یکن الله لیغفر لهم، لم رولې دې ایکن معنا استمراری دا همیشه نه دی الله چې الله دې تبخنو کی دان چکر نا چر الله دې خلکو تبخنه نه کوي. بیا د کافرو په دوستۍ باندې اغې نه عزت طلب کوي چې چاند برا کی، اوټ برا کی، عزت برا کی، عہده برا کی. نا کده دنیا او کده اخر عزت دې نو د الله سره دې د الله سره ولټوا. وان العزت لله جميعا. منافق د کافرو د غلط او خلکو سره عزت نه سي، عزت ما سره دې اس بل زجر. وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزئ بها. پتا کې اقرار کړی الله پتا سبحانه په قران کې دا خبره. اذا سمعتم کله چې واورئ تاسو آیاتونه د الله يكفر بها چې کفر کولیږي په آیاتونه باندې وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا او ټوخي کولی شي په آیاتونو پسې نو الله دا حکم را لګلې په قران کې چې فلا تقعدوا معهم مکه نه تاسو دا غي سرا کله چې دا الله او د پیغمبر خلاف ټوکی او استهزاء کیږي دا پرستو خلاف او دا الله د کتاب ټوکی او استهزاء کیږي نو هغه مجلس کې الله او مکه نه اصل مسله دا وا قد نزل علیکم فی الكتاب الله را لګلې په قران کې په تاسو باندې دا خبره چې کله ټوکی کول شي نو فلا تقعدوا معهم قد نزل عليكم في الكتاب فلا تقعدوا کله چې واوري آیاتونه د الله چاغه پر ټوکی او استهزاء کول شي نو مکه نه تاسو دا غي صدا را لګلې الله په قران کې دا خبره چې فلا تقعدوا مکه نه تاسو دا غي صدا کله مکه نه اذا سمعتم آیات الله يكفر بها کله چې واوري تاسو آیاتونه د الله د الله حکمونه بیانېږي او بعض خلک داغه صراحتن کفر کوي بعض خلک داغه صراحتن استهزاء او ټوکې غیب څخه کوي چې ګوره قران او حدیث مړه تاسو کسی می سي چې کله هغه ټوکی شروع کی نو فلا تقعدوا معهم مکه نه تاسو داغه صدا مجلسونو کې داس خلکو سره مکه نه حتا تر دې یقول فی حدیث غیره چې دنشیدې په بیان کې غیر د دینا سو پوری چې په دې باندې خبره رواني او شروع وي دا پرستو د الله د کتابو د پیغمبر د صحابه خلاف خبره شروع وي نو هغه پوری هغه مجلس کې مکه نه سو پوری چې نور خبره شروع کړی نه او کې ناشته الله وې داغه سره نو انکم اذم مسلوم نو یقینا تاسو به شی په داوا کې په شانت داغې اگر کته نوې اگر کستا په لکم ندی خو چې داغې مجلس کې ناشته نو تم داغې په شانت شوې سورته انعام اوش په ته آیات وګوره سورته انعام ال تعالی سوې سور انعام اوش پیت آیات او ما پارا اوش پیت آیات او اتش پیت وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ پیغمبر آکل چتو اوینی آکسان چاگا دنگیگی پایاتو نزمنگا کی فی تکذیبی آیاتنا په دروژن والی د آیاتونو زمنګه کې په استهزاء پټوکو د آیاتونو زمنګه کې دن کېږي زما آیاتونو په سټو کې کې استهزاء انکار کوي نو فاعرضانو مخواله و دا غینا اعتراض وکا پیغمبر ته دا غینا پوښ ما او تا تم خطاب دې حتا یخوزو فی حدیث غیره تر دې چې دنه شې په بیان کې غیر د دینه سو پوری چې زما آیاتونو خلاف پروپاګاندا کیږي سو پوری چې زما د پیغمبرو د دین خلاف خبره شروع وي نو هغه پوری هغه خلکو سره مکین الله وي هو و ایم ما ینسینک شیطان فلا تقعد بعد الذکر مع القوم الظالمین کچر ته ایر کستانه شیطان دا غی سره ناستا خیال دی نی او په داسې مجلس کې کیناسته دی نو فلا تقعد بیا مکینا پس د یاد آشنا اسره د قوم ظالمانو نا ولیکته سره کیناسته نو تم سبب د مستحق د عذاب وګرځې دی دلته مو انکم اذم مثلهم یقینا تاسو به په دا وخت کې په شانت دی دیو جن حدیث کې راځي من شبه بقوم فهو منهم ومن كسر سواد قوم فهو منهم چا چې د کوم قوم سره مشابهت کو دا غي سره پاسي چا چې د چا ډله سیوا کړه نو دا غي سره پاسي نو دا چې خلکو سره مکه نه چا غټو کې استهزاء کې دین پورې اغه مبتدین اغه روافض اغه غلط خلک وګوره د طریقو د پیغمبر پورې ټوخ یو مسخره کوي ان الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا بشک الله جمع کونکو د منافقانو کافرو لرا په جهنم کې جميعا ټولو لرا ولی به جهنم کې جمع کړي لاستهزاءهم وکفرهم دو وجه د استهزاء د ټوکو د دې او دو وجه د کفر د دینا د الله په دین پسې په جهنم دا ټول یو دی په استهزاء په ټوکو کې بل زجر الذين منافقان کسان دي يتربصون بكم چې انتظار کوي په تاسو د حوادثو اے دا منافقان وی چې د موحدین او جماعت بکله تسنس کیږي د موحدین یو ټولګه بر کله خرابيږي کله پک یو منس کې راپورته کی کله بل راپورته کی انتظار کوي تاسو چې پتا سو بدا مصیبتونه کله راځي دا جماعت خلق د موحدین او د مسلمانانو مجاهدین وبکله تسنس کی فاین کان لکم فتح من الله کچرتوی تاسو ته پاره مومنانو بره فتح بره او غلبه من الله د الله ز طرفنا ګور اذا جاء نصر من الله کله چراشی اذا جاء نصر الله والفتح نصر کنه راځي اذا جاء نصر الله والفتح ورأيتنا یو نصر دے او بل فتح دا نصر دته وی چې په دشمن باندې زور اور شي امداد دی الله او کی خورا چولې نشي راپور زولې نشي او فتح دا دا چې دشمن لپدې گریوان کلاس واچ په مخي گزار کې او د پاسه پې کینی او مؤمنانو که تاسو لغلبا په دشمن را لا چې دشمن رو غرزوي قالو نوای بدا منافقان الم نکم معکم آیا نو من تاسو سره اے مؤمنانو مو خو تاسو ملګریو تاسو سره وګوره منافق اول انتظار کې استاد مصیبتونو او چې کله تعالی فتح ملاو شي د الله د طرف نه په کافر باندې نو بیا دا منافقان سوې مو خو یو یو خیر د سبا ځکه قانون له خودي خو نور خو من یو یو کنه منګ تاسو ملګرتیا کړې وا علم نکم معکم اینو من تاسو سره و ان کان للکافرین نصیب او کچرتوی د پاره د کافرانو نصیب حصا نصیب برها او غلبا په مؤمنانو لغون دی کافر لسی صد غلبی ملاوشی قالو نوائی دا منافقان کافرو تا بیا گورا کافر صلی اللہ علیہ اولی مومنانو توی نکم ماوکم مو خستاسو استاسو ملگرتی آکے اوکا کافر لگو غون دی غلبا او امداد ملاوشو سیسا نو دا منافقانوی علم نستحویز علیکم آیا نوی بچ کری من تاسو استحواز پماند بچ کې دلو استهواز پماند غلبه کولو علم نستحوذ علیکم آیا نوې بچ کړی من تاسو د مؤمنانو نه اے کافرو من خو تاسو مخنیوي کړي او هغه در باندې حمله کولې منګه بچ کړی وې دا سو کوئی منافقان کافرو ته وې استحوذ علیهم الشیطانو غالب شوی دی په دې باندې شیطان نو علم نستحوذ علیکم آیا نو غالب شوی منګه غلبه نو وکړم من ستاسو په امداد باندې ونمناکم من المؤمنین آیا نو بچکړی من تاسو د مؤمنانو نه من بچکړی وای من ساتلی وای من ستاسو دفاع کړو د مؤمنانو نه فالله يحكم بينکم اے حدیث کې راځي د منافق مثال څنګه د ک شات لائرته بین الغنمین په شان دا غړ دې چې کله یو کنډکټ زیاده پاره د خپل حاجت پوره کولو او کله بل کنډکټ زیاده پاره د خپل حاجت پوره کولو دا منافق د خپل حاجت دنیایي اغراض او د پاره مؤمنانو سلام دې کده مؤمنانو فتحای د کافرو سلام دې حق د کافرو فتحای دې د هر یو نه خپل دنیایی فیده حاصلی کشات العائرت بین الغنمین فالله یحکم بینکم یوم القیامه اللہ با فیصلو کی ساسو ترمینز کے پورز دی قیامت کے فیصلہ کن اللہ رہے او بیمانہ ولی یجعل اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیلا ہچری او بنگردی اللہ دا پارد کافرانو پا مومنانو سبیلا لار حجت لار دا دلیل سمانا اللہ کافر لچر دلیل نور کے پا مقابل دا مومنانو کے مومنانو سره دلیل لے دا اللہ دی کتاب و دا پیغمبر سنت دی او کافر سره دا دلیل نشتا حجتو سره نشتا الک دا کار ولی کے آباو اجدادو کرےو انا آبانا زمانگ پلارانو زمانگ نیکنو دا کار کرےو دلیل مونگو دا کار لکا ولی کے مونگ دو مونگو قرآن و سنت ویری دی نو مومنانو سره قران او سنت دے دلیل او حجت دے کافرو صدا دلیل نشتازه کوي ولي يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا هچري او بنه ګرځي الله د پاره د کافرانو په مومنانو سبيلا د دلیل حجت ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم بل زجر بشکا منافقان دو کا قید اللہ سرا اے منافق دو کا باز دے وہو خادعهم او دا اللہ دو کا کون کے دے دے سرا یو مانا خدا را نو اللہ خود چر چا سرا دو کا ننکے دا دو کا خکار نرے خکار دے مومن یعنی یو انسان بد بل انسان سرا دو کا ننکے اگر که کافر ہو که مومن دے نو الله څنګه دوکې د مخلوق سره کوي او دویم دا چې یو خادعونا باب مفاعله او باب مفاعله غن خاصه راځي سلوکبري کې برایشي تاسو ته یو خاصه د باب مفاعله دادا چې دادا جانب ناراضي دادا جانب د دوالو طرفونو ناراضي څنګه چې منافقان دوکا کوي د الله سره نو دارنگی دوکا اللہ دا منافقانو سرم کئی تو دعاو طرف انہا یعنی یوم دوکا باز دے نو اللہ عیاضو باللہ نو اللہ موسیٰ دوکا باز دے نو خادعون بائی مفاعل نا دلتا باب مفاعلا کل کل مزید بابونا پمانا دا مجرد سر را جی دلتا مزید پمانا دا مجرد سر دے یو خادعون اللہ اے یخدعون اللہ دوکا کئی دا منافقان دا اللہ سرا اوس دا جانبے انہا نرازی منافقان دوکا دا اللہ سرا کئی او اللہ سزا دو دوکے دی منافقانو طور کئی پوشی اوس صحیح شو کنا ان المنافقین بشکا منافقان یخادعون اللہ دوکا کئی دا منافقان دا اللہ سرا وہو خادعهم او دا اللہ سزا دو دوکی ورکو انکی رے دیتا چه سوک دوکی کئی اللہ با آغی تا سزا دو دوکی ورکی یو مانا بلا مانا دادا ان المنافقین یخادعون رسول اللہ بشکا منافقان دوکا کئی دا پیغمبر دا اللہ سرا زکر اللہ پیغمبرم یو بندر یو بندر بندر سر دوکا کئی وہو خادعهم او دا اللہ سزا دو ٹگئے اور ٹوڑے ایک انکے دیتا اور کنکے اللہ با دیتا سزا دو سوڑ کئی دو ٹگئے اور کئی دو کئی اور کئی یا ان المنافقین امام راجی دا ترجمم کرے را ان المنافقین یخادعونا بشکا منافقان دو ککئی دا اللہ سرا فی زامیم پخ پل خیال او گمان باندے وی منگ اللہ سرا دو کئی اوکڑا دا دوکان دا وی منگ دا لس روپو نا سل روپای جوڑو لس کسان بناستی پا یو کس بانی دا سل روپو پخوا ہو سل دیرے شوی اے منگ دا سل روپو نا زل روپای جوڑو او دیرے کا لس کسان ناستی او پا یو کس بانی دا زل روپی دیا دا پا ملی باندی دیرے سقات دیتا ہوئی اغس سل روپی روالی او لسو کسانو تور کئی ما تا تا تا اغا غتا و اغا غتا و اغا غتا لسو کسانو چې په اخر شي نو ولس کسان واغستې دا قبول کو دي نه جوړ شو 100 روپۍ نه 100 روپۍ جوړ شو 0 روپۍ دینه جوړ شو 0 روپۍ وګوره توکدا 100 روپۍ لسو کسان یو کس ته ورکاو بیا والا نو چې لسو کسان ته 100 روپۍ ورکړي او به ته لزل واغستې نو 100 روپۍ شو ها زه تعالی سلو په در کوم لزلا او بیا سلو په زستانه په ارز لخلم ورکا راکا والا او راکا سل روپی نو سل روپی جوڑی گی تی سم پوالش سل روپی جوڑی سل نشوی آغا سلو په زستانه در کوم هو واخلا ابیا ویم راکا بیا ویم والا ابیا ویم راکا نو چې 100 روپۍ 100 لسو کسانو له اوچوله ورګو به ته اخلي نو سو جوړې شو 100 روپۍ دین مالا موږ د 100 نه زر جوړو څنګه یو بل ته بخورا بخو دا دوکد الله سره نه ځان سره دوه ما يخدعون الا بانفسهم د خپل ځاونو صدوقه کې الله صدوقه نشي کولای یار ان المنافقین یخادعون الله وهو دا دوکي جوړی کړی ها ان المنافقین ا ماشوم دا دوکه نه مني ماشوم دې اغل لس روپۍ ورکا او بچې دا لس روپۍ راکا دره بیا لس روپۍ ورکا بیا ته والا لزلو لوور کیو لزرت والے بیاوی بچی تعالی ما 100 روپے سے درکړي ابا جان 100 روپے آ ماشوم سره دوکه نکیږي او دا الله سره دوکه کې بے ایمانه خوابه داس جرګه او دا چولند مونږ دغه ختم شوی دي باز علاقو کې اوس مشتا دا چولندې باز علاقو کې په قبرونو کې بانګم کوي علي قبر تمړې کوزي چې د اول کو شي امام صاحب قبر کې سو کې بانگو کی ساسو علاقو کی شتا داسه کنا او بیاو تمبلی کس کی سوک داگا چلندی کئی ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم بشک منافقان دوکے کئی دا اللہ سرا پخ پل خیال او دا اللہ سزا دو دوکے ورک انکے دے دی سرا دیتا و اذا قامو الی الصلاة او باللہ کلا چپاسی گی دی مونستا وقاموا پاسیږي منافقان کو سالا سوس پوستو د دینکار تا اته دینکار یوازې مونږ نه قرآن درس تدې نو په سستۍ بزي کده دین یو شوبې لا روان دي نو په سستۍ باندې کو نزي مدرسې جمعاتا نو په خوشالۍ باندې دې څه چلې درس کوم قرآن لازم قرآن زده کوم حدیث زده کوم سکه قران او حديث خلقو ته خیم په خوشاله راو خلق د نو کړی په تکل باندې زی خلق د دیاره په تکل باندې زی خلق د ځمیداری او د باپاره په تکل په خوشاله دکان ته جن بډې را ګټه کوما نن بډې را وګړی وروما نو ته په خوشاله د دین کار تزا ک جمعه تزه ک مدرسه لزه ک یو بیان لزه ک درس زی نو په سوستای باندې مزا پنشاد با نزا په خوشاله پړم تندې با نزا اوس بیا سبق تکینو وای خورا چم نه دیس کړي الحمدلله ها چې قران بیا راغې درس او درس کینم الحمدلله اوس مې نیکې شروع کیږي اذا قامو ال الصلات کلا چې پاسي ګدې دین کارتا نو پاسيږي کو سالا سستو پوستو وی سوس پوس ولې که سوس پوس کېګه مو سوس پوس وی سستو نو پوستو پوشه الفاظو کې کوسالا پاسېګه دې کوسالا سوس پوستو سستو سستی باندې کې یا چې مانځل دي الکه ساده چې پاسې مونږ ته پاسېګه واړو کلا وخت دی نو بلستان تلل کې کمبل نو بیا را واچې بلستان کمبل وا پاسېګه واړو کلا وخت دی نه نه وخت نشته دا سستی ده وختي نشته داستا سستی ده نه وخت لري پاسه کوسالا پاسیګ سوس پوس او چته پاسه کله کا ودسو کو یخي وبدي والحمدلله یخي وبدي چې ثواب ډیر میلاو شي یراون الناس پاسیګ دې سوس پوس تو یراون نا ځان کبه صفاتو د منافقانو نه پیدا کې چې پاسهګا وږي مخې سره پاسهګا یراون الناس چې ځان خېدې خلکو ته دکلاوه کوي اول خو پاس د دین کار نه کوي او چې کوي نو هغه په سبانه کوي په دکلاوه کوي په ځان خو دلو کوي یراون الناس چې خو چاونه لیدما یرا زکات ورکوم چاونه لیدم خیرات کوم چاونه لیدم موس کوم چاونه لیدم د دین یو شوبه کې روانم خصوصه نه خبر نه دی ولا یذکرون الله الا قلیلا داسې د شورت کولو د پاره داسې یو ذریعہ پیدا کی د خپل ځان د مخه کولو د پاره د خپل ځان د تشهیر کولو د پاره مقصد دین نه مقصد خپل تشهیر وی ولا یذکرون الله الا قلیلا ان یاد دې الله لرا په خپل عمل کې الا قلیلا مگر لګ لکه سورته ماون کې ومراشي یراؤن الناس الذي فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون خلق تزانم خید دکلاویم کئی او د خلق ناسی زنم منا کئی معمولی شی قرطبی معنا کوي معمولی شی د حق وینا خلق په شرکیاتو کې ډوب روان دي په بدعاتو کې ډوب روان دي او تا دا مسله د توحید او د بدعاتو د سنتو خلقونه پټ کړی دا په دې ستاسو دي بیان ودرېګه بیانو کا او ولایا او نه یادې الله لا بخلا ملک الا قلیل ما ګلک پخله نفس پخله یادې عمل دور پخله کې چې یې خلګانه خبر تصفیه به داس داس کې نیول داس په تصفیه یوازې په ناسلو کار نه کی په دې بندونو باندې ذکر کوا دا بند زکا ما یلفظ من قول الا لده رقیب ناتید کم انسان چې دخلینا خبر او باسی نو آغا سکیگی آغا لکلی شی نو چې دې بند کې استاد آغا ذکر اسکار اولی کلی شو په دې باندې ذکر کوا ذکر ریام ناراضی او چتا کله بٹن لاس کې چولی صدا صدا چاله ورکه څه دا خو بٹن دا لکه زجر ذاکر نه ریا کې سره راضی تسبیح لاس کې نیولی ریا کې راضی ذکر اسکار کواب مزب زبینا بین ذالکات دی مزب زب دی پمیند دی کې ګور دا عربی قاعده ده د الفاظو استراب په حروفو کې څنګه چې په معنا کې استراب دی نو په حروفو کې هم استراب دی کله حروفو کې استراب د وجنا په معنا کې هم استراب راځي مزب زب دوپړک حروفو کې استراب دی کنه مزب زب دا دوپړک دی ګډ وډ دی ویلې کته خلک ګوري ګډ وډ دی صحیح نه دی خلک وایي کنه دا بعض خلق اسی گڑ وڑی تا سرم دے بل سرم دے چه وقت تکلیف راغے نو تا سر ندے چه وقت خوشحالی راغے تا سر لنبے والار لے تو دا گڑ وڑی کر چه وقت تکلیف راغے لنبے تا سر موجود دے او تا تا سینہ ڈبائی چه زد تا سر موجود ام پدے میدان باندے پر واچو نکے تاک لک دے ہاں مزب زب دو پالکا بین ذالکا دا منافق دا دوپړک دی نه د کافرو سره دی اغه په اعتماد نه کوي او نه د مؤمنانو سره دی د په اعتماد نه کوي نه په غیر اعتماد کې نه په اوسمنګ اعتماد کوي اوس دوپړک دی مباجی کنه مزب زبینا بین ذالک دوپړک دی په میندای کې الله دې موږ د مزب زبین نو ساتي دیو جنا معنا کې علما متحیرین چ حیران سری متحیر دی حیران او پریشان دی بین ازالکا پمیند اسلام او دو کفر کې چې یره کوم لار د کفر دا کوم لار د اسلام دا متحیر و حیران چې چا سره شم مړه دا خو مخه خلک یې ګوره د اسلام چې خو وای کنه اسلام ناری خو وای کنه دا خپت خلکونه لري ګوره پټکی والی دی قران نم کله خی د دین یو شوبم ولې يهودو کې دین شوبه نه و هغه تورات نه بیان او خلکو ته مدرسې نه وی جوړ کړې غټه غټه بیت المدراش چې شیخ القرآن رحم الله محمد طاهر رحم الله په آل عرفان کې لیکلي دي شاول الله لیکلي دا غي باقاعده مدارسو د بونو قرزو بونو نذیرو ولې دا پیغمبر پاک دا هم د دین یو پارټی دا خلق دی تورات بیانې دا الله کتاب بیانې خیر دی دیندار خلق دی نه نه ډیر zarar پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم تا کافر نو رسوله سره چې چا رسولو اهلی کتاب رسولو ذکر د کافر سره چې کملاتل په اغزو خندق کې راغلو احزاب کې راغلو نو آغا امداد د چا طرف نه اوسره د اهلی کتابو طرف نه اوسره وداخل ذکر پیغمبر پاک کلا خیمه لاله او محاصره ختم شو نبی علیہ السلام صحابو ته وی کافر پرې دی اخو د ډیر وځل او تر ډیر راغلی دی اغه لومبه اغه خلکو سره جهادو کې چاغی ز کافر وس کړوا ملاتړ کړو زمون سره وعده ماته کړوا يهود يهودو باندې روب را شپ ته وتختې چې پیغمبر خو یو څه پیغمبر او صحابه دي عقلې دی پاتې شي ځان به د اسلام په جامه کې را دن کې د توحید په جامه کې بزان را دنه کې زخه موحد ما زخه مسلمان ما زخه عالم او خلکو دا په دلوي حق پرسته او هغه کارونه د غلط خلکو نه خوشاله ولو د پاره کې د مسلمانانو مؤمنانو موحدینو هغه لوی خسته جماعتونه هغه تسنس کوي په اخر کې بیا پریشانی لا اله الا الله ولا اله الا الله ندی دا د ډلې د مؤمنانو نه او ندی دا ډلې د کافرانو نه دغه بې ایمان نه د کافرانو سره دی الله او دغه منافقان او نه د مؤمنانو نه د کافرانو سره دی لا اله الا الله ولا اله الا الله او ومن یذلل الله واسو چلای گمراه کی فلن تجد له اجر ابنو می اغلرا سبیل لار یا ایها الذين امنوا اي مؤمنان لا تتخذوا الكافرين اولياء من سي كافرون لا پدوستي من دون المؤمنين بيديمان ولونا د مؤمنان علاوه مؤمنان علاوه کافر پدوستي من سي او منافقان پدوستي سوق نسي کافر ايب تغون عندهم العزه اتریدونا اراده لریتا سو اے منافقانو ان تجعلوا لله علیکم سلطانا چې وګرځوي تاسو مقرر کړي الله لرا په خپل ځانونو سلطانن مبینا غلبه کارا دلیل کارا دا خو کارا دلیل چې د کافرو سره یې خود کافرو ملګرتیا کوي د کافرو سره یې خود کافرو ملګرتیا کوي دا احکار دلیل چې دا غي ملګرتیا کوي خود غي سره یې الله غلبا ګرځي ځان لرا ځکه چې دا غي سره یې خود غلبا لري د احکار ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار بشک منافقان په طبقه لاندې کې به یې دورنا د کافر نه وملاندې کافر نه خوشالي ځان بچکاو دښمن دې سم او چې هغه تاسو را دن نشوي دې ستا د خو یو د بوی نه ځان خبرې ستا د ار یو حالاتو نه ځان خبرې او بیا د دین پر رنگ د دین په جامه کې ستا باندې نقصان نه لټي او ستا د دین نقصان نه خلکو ته بیانې د دنیا نقصان نه خلکو ته بیانې نو دا کافرم نه کوي ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار بشكا منافقان فقط تبقوا لاند کې به دورنا ولن تجد زكبي په پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم باندې الزام چا لګول او چدې موږ له اسه سینه راکې حضرت سعد جلال هو باندې الزام چا لګول چدې اسه نه راکې په بیبی عائشه رضی الله عنها باندې الزام چا لګولیو چې د فلانی صحابي سیلار و ده بدای چا لګولیو کافرو اهل کتاب نه منافقین منافق به ایمان لري سره اوس بم الزامات لګي رد بد بکي ها داد منافق به ایمان کار دي ولن تجد لهم نصيرا هچر وبنو متر نصيرا سوکم دادي الا الذين تابوا استثناء المنافقنا مگر منافقان ندی آکسان تابو چاگی توبو کلا د منافقتنا و اصلحو او عملی سیک موافق دو قرآن دو سنتو او درم و اعتسمو باللہ منگولی اولگولی دا اللہ پا دین دا اللہ پا کتاب و اعتسمو بکتاب اللہ باللہ بتوحید اللہ اصلورم و اخلصو دینهم للہ چه خالصی کدین پل خاص اللہ تا اے دا سلور شرطنا چې په یو منافق کرالل نو هغه اوس منافق نه دی او سره هغه مؤمن دی یو تابو من النفاق توبه او خلاد منافقتنا عمل سیکو چې ما خو ډیر بدرد ویلو دې نقصان نه میکړو بیا باندې کوم او منګولې د الله په کتاب کې اولګولې چې بیا به داسې خبره نکوما بیا به داسې کارونه نکوما و اخلصو دینهم لله او خالص کوي دین خپل د توحید خاص یوازې الله تا و خور خلق بنو خوشاله ما الله به خوشاله ما نو فاولائک مع المؤمنین نو دا کسان الله و سد مؤمنان ندی دا مؤمنان دي ګوره سوره بقره کې د مولا د توبې شرطونه بیان کوي سو درې الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا بیان به د خپل غلطۍ کوي سورته آل عمران کې د امیز توبې دوه شرطه بیان کړو الا من تاب واصلح بس توبه وکړه د غلط کار نه او عمل صحیح کړه نو الله یې زبوه ته بخنه وکړي سوره نساء کې د منافق د توبې د پاره څو شرطونه بیان کړه سلور تابو یو اصلحو دوا واتسمو درې واخلصو دینهم سلور چې په دې سلور کې یو د تو شرط نه یې نو هغه منافق دی هغه توبه نه قبليږي فاولائک مع المؤمنین وسوف یؤتی الله المؤمنین اجرا عظیما الکه داکه نه خوشی دی روغه الکه د فلانی او فلانی منځ کې روغه دوه کسانې کنه د ما په څه خبره کوي نو دې خرابت ما په څه وي او د دین په وجه بدعات هم بیانې مبتدیین سره هم دی روافض سره هم دی دا ټول خري شیعه هم سره دا ټول خري مبتدیین سره دا ټول خري او ما باندې ردونه کوي الکه بیا خو شو بس هغه کنه یو حق پرس پس اغه خشه خشه پلانو پلانوي به چورو غزه دا او د پلاني وشو څنګه ورو وشو د بیان خبرې غلطي کړې کم چینل باندې چدا چې زنه چلی دیلو پاغه چینلو بده د اقرار کوي چې دا ما غلط ویلو ما چې سوره بدعات بیان کړیو ما چې سوره شرکيات بیان کړیو ما چې سوره د حق پرستو خلاف کړیو په کوم چینلو باندې په کوم کتابونو دغه کتاب خلاف به کتاب لیکم ما داغه بیان به خلاف بیان نشر کوما الو توبه قبلیږي ها پدې نه چې توبه او شو توبه وسوف یوت الله المؤمنین اجرا عظیما اجر لور کوي ما يفعل الله بعذابكم ان شکرتم وامنتم ما نافیا یا ما استفهامیا او يفعل صيغه فعل مضارع او پر د استمرار همیشه ما فعل الله نه ماضی صغه مضارع صیغه رول د پاره د استمرار یو معنا ما نافیا ما يفعل الله بعذابكم سکار دے د الله استفهامیا سکار دے د الله چې عذاب درکې تاسو ته د الله کار سره چې تاسو ته عذاب درکې ان شکرتم ک تاسو تابعدار شوی د حکمونو د الله اصل کې صورت کې احکام د معاشره سمول روانو کنه چې معاشره سمې مل سمې قرانه سمې او شکر شکرا شکر استل په ممدوح چیز باندې راځي چې دا کوم هغه صفت کولی شي. نو دا احکام د معاشره باندې دا خه کارونو خو صفتونو خه احکامو پاغه باندې سکولو شکریا ادا کولو. نو معنا سکار دې د الله چې عذاب درکې تاسو ته ان شکرتم ک تاسو شکریا ادا کړه د دې احکامو چې الله په موږ باندې ډېر وی فضل وکړ. منګا د سورته النساء احکام ذکړو اومنل وامنتم حال د دې چې ایمانم تاسو رولې وی دا نه چې ایمان رولې ایمان خو دې رولې نه شکر خو الله خلقو باسي چې ایمان رولې واحد خلق الگ ګرځي چې ایمان یې وروړي توحید نو معنا دا ان شکرتم ک تاسو تابعدار شوي د دې احکامو د دې سورته نساء و امنتم حال دا دې چې ایمان وروړي تاسو په اخلاص نو الله به فایده کوي. نو ک تاسو سورته ما انام د سورته نساء کا ممنلی او ایمانم در سره توحید موجود وي نو سکار دې چې الله تاسو له عذاب در کوي. مقصد پوه شو یعنی ایمان سره سره احکام د الله منلو پاره شکریا ادا کول دا د نه عذاب وجد عذاب نو کې الله ما يفعل الله بعذابكم سکر دې د الله چې عذاب درکې تاسو ته ان شکرتم ک تاسو تابعدار شوي د احکام د سورته نساء و امنتم و وی حالیه په داسې حال کې چې ایمان هم روړې وي تاسو په الله په توحید وسکار دي الله یا مای نافیا ما يفعل الله نذر کې الله عذاب تاسو ته ان شکرتم ک تاسو ته بدار شو د حکمونو د الله د سورته نساء و امنتم حال دا چې تاسو ایمان هم روړې وي رکان نذر کې تاسو لا عذاب او د دې دوړو مانو تایید سورته فرقان په اخیری آیات کې راځي قل ما یعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم سکار دې پتا سو زما در اب جزا عبد کې تاسو لا کني وستا سو بلنا مخلوق تا کستا سو आवाज اولیاء او انبیاء او غایبانا حاضر دني چوف لانی خپل کې را مدد شي کدا आवाजونه تاسو مخلوق تني نو ما یعبأ بكم سکار دې چې تاسو لا عذاب در کې یا نظر کئ تاسو لعذاب کستا سو आवाज مخلوق ته نه وي وکانه الله شاکرن علیما او دې الله قبل انکه ته ته شاکر نه مراد بدلو ورکو انکه ونه چې ته خوشاله شوې تا شکریا ادا کړه مکه شکریا یاد کړه نو ته شکریا ادا کول بدله ملاوي کړه ملاوي نو کان الله شاکرن علیما دې الله قبل انکه دا مالو دی الله بدلون کې بدلون